sen ve ben sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan. Ateşle oynama, ateşle oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni bir kere daha vur, vurduğun yerlerde günler açacak. Ateşle oynama, ateşle oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni bir kere daha vur, vurduğun yerlerde güller açacak. Sevgilim, anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan. Ateşle oynama, ateşle oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni bir kere daha vur, vurduğun yerlerde güller açacak. Ateşle oynama, ateşle oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen ateşle oynama, ateşle oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni bir kere daha vur, vurduğun yerlerde güller açacak. Ateşle oynama, ateşle oynama, sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni bir kere daha vur, vurduğun yerlerde güller.